الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر مدني سورة پس د سورې توبې دا نازل شوې ده او د قرآن کریم د نزول په اعتبار سره دا درنې سورې د دې نه وروسته بل سورې نه ده نازل شوې سبا یې اتونه نازل شوې دي او په سورتونو کې دا د تور نه وروسته نه سورې یو سر او سوال لسم ترتیب کی یو سر لسم دے مدنی صورت تے دری آیاتنا پکی دی صورت تا صورت و نصر ہموئی او صورت و تودیل او صورت و ازا جا آورتا ہموئی مخی صورتون کی مضمون اخدار روانا سوری قریش کی صورت پیل کی تاول خلق و بیانو تسوک دا اللہ پاک دا دین مرکز و راہنی باہوانی عذاب ایسا و صورت قریش کی خلق و زورنوا چیز دین مرکز پیدی او بل طرف تا توجو اڑائی او صورت معاون کی زورنوا خلق خبرو باندی او خلق قباحتنو باندی چار سبب تتاوان کرس سورة کوثر کی کامیابی اصول سورة الکافرون کی دشمنانونا کافرونا بایکاٹ ہوئی مسواد رازی چمم دے کافرونا بایکاٹ ہوئی ناو مبانی قوان دیو لگی اقتصادی زمم ایشت بخراوشی سورة النصر کیوئی کتاسو د کافرو نه بایکار وکړو نو الله وایي زه به امداد وکړم نصرت به م وکړم فتحه به راشي دې وجې نه د سورت مقصد هم دی بشارت او زیر ورکول مؤمنانو ته په فتحه او په نصرت سره د طرفه د الله یسرے دلہ دین دا پارا کافر پریدی دلہ دشمن پریدی نو اللہ پاک اغنا پریدی نبی علیہ السلام چکرہ دا کافر سبائی کار ٹھوکرلو نو اللہ جل شانو ہو فتح راوستا مکہ ہو کر رما فتحش یہ سورت کی دفتح مکی بیان ہم دے سورۃ الفتح کی شپږشتمه سپاره بیان شوی وو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلی وو. زه مکې مکرمې ته لاړم او تمام د بیت الله شریف نه چاپېره وکړو، صحابه کرام وکړو، چا سرونه وخرول او چا لړ کړ. نبی علیہ السلام چې خوب بیان، صحابه کرام شوق پیدا شو او تقریبا پنځه لسو زیات او کم صحابه کرام د عمرې په نیت را روان شو. قریش چې خبر شو نو هغو مسلمانان نه پرېښودل، په دې بیا مقام کې هغه ایثار شو او بیا صلح وشوه. په هغه صلح کې چې کوم شرطونه لګولی شوي وو ډېر پریشان کړنو، په هغه کې صحابه کرام په ډېر خفه شو. بهرحال نبی علیه السلام د الله د طرف نه مامور وو، هغه شرطونه نبی علیه الصلاة والسلام د هغو سره قبول کړل. اچو واپس کړه د مدینې منورې ته، صحابه کرام خفه دي. قرآن الغمیم مقام کې سورۃ الفتح نازل شو، انا فتحنا لك فتحا مبینا. صحابه حیران چې دا څنګه فتح ده، او نبی علیه السلام بس دا فتح ده او هغه سبب د فتح شو. لبان شرطن کی او شرط داو چام قبائل ازاد دی چاہے مسلمانان ملگری کی او کارد قریش ملگری کی. بنو بکر قبیلا تا دا قریش ملگری شو او بنو خزاع قبیلا اگر مسلمانان ملگری شو او دا بکی هم لیکو چې موږ به د یو بل خلاف جنګي د چا سره تعاون نه کوو. د بنو بکر او بنو خزاع قبیلې منځ کې جنګ ونښتو د شپې ټیمو، نو قریشو د هغه لوز خلاف و او د بنو بکر قبیلې امداد یې وکړ. بنو خزاع قبیله چې وه ناکه قتل کرد داو سر دیر ظلم زیاده وش دا خوزان قبیلی مشر عمر بن سالم الخزاعی داران مدینی منویتا و نبی علیہ السلام و السلام تے یو قصیده ویلا دا درد نڑک، كنت لنا أبا وكنا ولدا ثم أسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا عتدا وادع عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس ينمو سعادا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا ان لست تدعو احدا وهم اذل واقل عددا هم يبيتون بالوتير حجدا وقتلونا ركعا وسجدا. مقصد ای داو چه ای پیغمبرا زمون دا پارا همان زلا دا پراروی او مونستا دا پارا همان زلا دا بچو، نمونگ اسلام راوڑے و او دا اسلام نمونگ لازن ریز کرے. امداد وکا اللہ ریتا تا ہدایتو کی مضبوط امداد، دا اللہ بندیان رو بلا چه زمان دا امدار دا پار راش او پاکی نبی علیہ السلام فخبر امی چی توری رئیس تریوی دا نوار پشان زگر قریشو ستا دا لوز خیلاب کرده او کم مضبوط لوز ایجستا سکرده و نغیمات کرده او دا او دا خیالو چه مونگ زلیلانیو او کمزوری دشپی پتیم کی زمونگ زنی خلق پر رکو کیو و زنی پس اجده کیو او دیو رالا اغیر قتل کرا نبی علیہ السلام چکرا ددا خوزان قبیلی دمشق دا دردناک قصی دواوی دا نپاسی دو او سادر ایرادکو او ایمیت اللہ دستائیم دا دوکری ای عمرہ او زمانی مداد دیوانیشی کچھ دستائیم دا دوکم سجی اللہ زمانی مداد کرے او دعای وقرا اللہم اخوزی لعیون والاخبار ان قریش اے اللہ پاکا دا جاسوسانو او دا خبر رسول کو سترگی بندی کی دا قریشونا او جنگ دا پارے تیاری شروع کا بل طرف تا ابو سفیان چکلا خبر شو چیردا ہو غلطی شو دا اومم دلوز خیلاکو کو نوحاغا مدینی منوریتا راغیر چی موحادہ بیا تازہ کی مدینی منوریتا چی لارو نو اول نخبری لول کور تلارو امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا ام المومنین نبی علیہ السلام بی بیوہ دین چکل دا غیب پورتلارو دا نبی علیہ السلام پا بستر کیناستو نا غیب بستر پورتک نا ابو سفیان پلی لور تاوی چ ایلو دا بستر تاولی وان غفتا زمان مناسب نو اپنا زی تلیل آیقنے نا غیب تاوی دا بستر دا نبی علیہ السلام دا او تا مشرکی دا پاک بستر دا او تا گندئی دا بستر تردی لائقنے نابو سفیان خپشو کوئی لور زمان پس خطر دیر شرس مخامخ شوی بارحال ابو سفیان کلا دیو چاپال بغدو چی سپارشو کی نبی علیہ السلام کلا دبل چاپاتا چنانچی فاطمی رضی اللہ عنہ تے درخواست کرے حسن حسین علی ابو بکر عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اچا سپارش ورک بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ داوی جزید نبی علیہ السلام دے اجازت پہ انتظار یا جماعت اجازت پہ بھی مزستا سڑ ہوا میرے آخر علی رضی اللہ تعالی عنہ خواہ تلاڑو ناغور تسی دم روی چالے گا نور سنگی خلاڑ شاور جماعت پہ دروازہ کی بود رہی گی او پوچھت آواز بہوئے چیزہ دا صلح دا تجدید دا پار راغلے از امونگا صلح و پزئی او بیازہ کور تھا ابو سفیانوی زدہ پازویم دا پیدور کی علی رضی اللہ عنہ تو یہ دا پترہ تنیشتے او بس دمرا پازوی ریشتے نغام دیس وکڑا جمعان پا دروازے اعلان مکلو او مکی تلاڑو قریش پہ انتظار دی چسا خبر راوڑے چکنا ابو سفیان ہو رسی رو او که سه ورته ټول وکړه نو غره شوی چې دا مو تا ستاسو د ماشومانو د وکړه پرلو په تا باندې خندا کړه دا کومه خبره ده چې ته یې اعلان وکړه د بل طرف نه تا ته جواب نه ویلی او په دې مسوله برحال شي بل طرف ته نبی علیه الصلاه والسلام د لس زره کسانو یو لښکر تیار کړو او قوت د نبی علیه السلام کشر تر عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شو ولې هجرت یې نو کړې د بازي موالیانو په وجه د کناوی تاجر سره او دغه د خلکو سره مالونو نو دوی کزه هجرت وکم زماله مالونه قرضه کوي نه را د ډیرو خیالو هغه ترتیب برابر کړو او هجرت یې وکړل. عباس رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته روان شو. دا په دغه دنيشته چې مسلمانانو لخر جوړ کړی او په مکه حمله کوي. چې کله سمقام تر اورسېدو مسلمانانو د لخر سمېره او اور جماعت را روان دی عباس وی دیدو اوخو کدا خلق و دی حالت مکی مکرمی تلاڑا و دا مکی خلق و سعوزر معذرت اڑان دی نکرو مدا و با مکی والا تباو برباد شا بیم خفش و قومی و خفل اهل و عیال غیر مدینی منوری دولی بو او په خپل د نبی علیه الصلاه والسلام خوخه چې هغه سپینه خوخه وه نو کچره سپینه کچره وه په هغې باندې سور شو او مکې طرف ته یې مخ کړه چې که چېرته څوک زه بیا مومم چې هغه زه مکې ته ولېږم او د هغې مشران راشي عذر معذرت وړاندې کړي. په دې حالت کې دا مسلمانان لاړو مکی والا تباکی د شپې ټیم دی او دی په کچره د نبی علیه السلام سور یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري. په دې منځ کې څه خبرې واورېدې چې دا بودینو او حکیم او ابو سفیان دا قریشو بیا رالیږلي وو مدینه منورې ته چې لاړ شو سم تجدید د عهد وکړې کلو دا درېواړه کسانو خبرې کولې. عباس رضی الله تعالی عنہ چې واورېدې نه یې تپوس وکړو چې ته څوک یې. ابو حنزله ای او ابو الفضل تر عباس رضی الله عنه کنیت او دا سری نبی علیہ السلام د شپې تیم کې ټول صحابه او تویل چهارې ورې د خپلې خیمې مخې ته اور بل کړ لزر مقام کې اور بل شو خلقو جلال دل قریش و داسری چا خبر کولا چې دا به خو زه عقبي لی میوې نه او دومره زیات نه دي تا خو دېسته لکه د عربي شپه چې څنګه حج په وخت کې دا خبرې اترې کېدې نو دې هم داسری نو عباس رضی الله تعالی عنه ورته وی چې دا خو د الله پیغمبر دی او لښکرې تیارې کړې دي مسلمانانو او دا سید اکر دے چلی ایک چا دا غصر مقابلی طاقت نشت مصوبیان میں اوسا ہوگا نعباس رضی اللہ و ترانہور تووی زماس روشت پو پچر بانی سور شا او اگر دو کسان اگر مکی تولی گا چلی مکی خلق خبردار کا چلی روی لخکر را روان دے برے تاسو مقابله نشئ کولای. دومره دغه خپل ځان محفوظ کړئ چې ته جنگ ونه کړې. عباس رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان د ځان سره شته کینو په چر سره عمر رضی الله تعالی عنہ ولیدو سیده تور را وستا وی دا لا دشمن دی بغیر د صلح نه راغلی دی او سر دی وا ولانو په نبی نے سلام کسی اجازه دی وختو نو عباس ورته وی تیرا دنه شی ورته وی دا لا دشمن دی څنګه نشم زه سرټا چوم نو عباس رضی الله ورته وی خا دا زمان دا قوم سڑے دے زکی تا سڑ اچھے دا عباس رضی اللہ عنہ دا خبرے چھو عمر رضی اللہ عنہ آوری دا نویلتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کما خبرے کی زا غستا پہ اسلام دیر خوش آرہ چھو او تا دا خبر ماتے کے بارحال نبی علیہ صلات و سلام خواتے اوتنو ابو سفیان نبی علیہ السلام خواتے دوئی دا زمان خیمه تا بوزا آلتی کی دیجی سارک چکل سحر شو نبی علیہ السلام دا دخوات رابر او در دعوت دا اسلام ورکو اور تیوی علم یعنی لکا انتالما انه لا الہ الا اللہ اسم تا دا پار وقت آنگی چی تدا کی دو ساتی چی دا لان سوا برسو دی عبادت لائق نشت نابو سبیان وی که دا اللہ نے سوا مرسوب الہ ہوئے زمان امداد بیکڑے وی خونش نو لا الہ الا اللہ ایتوی نبی علیہ السلام وطوی چی محمد رسول اللہ گوائی نکے ندے غریش تیرا زمان شک تے عباس وطوی غرشی سٹ دیا چی خلق ذروایا نو محمد رسول اللہ ایتوی اس پا زور وطوی چه مسلمان شو نو عباس رضی اللہ تعالیٰ نهوڑی لو خیارو نبی علیہ السلام تیوی تیدا دا قوم مشر دے سمشری ولوار دے با خوشارش نبی علیہ السلام دا ابو سفیان زوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نهو دا خپل کاتب ہو گرسو کاتب دواہی او اعلانی ہوگو چه سوک دا ابو سفیان کور تلاڑو نهو تبا آمانی او دغسی جسو پل دروازہ زان پسی بندے کی او جنکی ناوتم امن دے او سو چکابی تلینشی اوتم امن دے بیانی بیانی سلام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی چیدے بوزا او پیودا چیزے کی کین ہوا چیدے مسلمانان لخکری تیری گی او دے کوئی دی نعباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان زن سبوت دو کہ اوچت زیکینو اول دستا چید مسلمانان در اخکر تیر شوا در زر کسان ابو سفیان وی دا سوک باس ورطوی دا اسلام قبیل دا ابو سفیان تتاجب کشو چپو اسلام کم زیت رسید دا بیا دوی ما جنگ تیر شوا تپوسی اوکو دا سوک تی عباس نمو اداو غیفار قبیل ادا اوی وی دس دی غیفار کمزی ترسی دیتی دریم جنگت تیر شدہ سوکتی عباس نمو اصد قبیل ادا اگر تاجبو کچوی دا غیفار او اصد کمزی ترسی دیتی ات جنگی دا سی تیرش ادب تاجب کو دنگی نفس دو جنگی نوری تیرے شوئے چاہو جنگی لیباس اغسط و زغری او دادی سے دو جنگی ویچی دیگی کم کسام اندازمہ کے پھٹکڑی وقت نابو سبیان تپوس وکلو چدا سوکت عباس نمو ارتوی چدا مہاجر او انسوار نمہاجرین جنگا دا زبیر ابن العوام او دا انصار جنډا اسد بن عباده رضی الله عنه مسره چې کله دا جنډو ودن وس ابو سفیان ویریدو دومره وی چې استاد وراره بادشاہ ډیر ورشه وی او د سره جنگ کول ممکن نه دی. نبی علیہ السلام یې دا بادشاہت نه لري، نبوت ته دا جنډې په ترتیب روانې مکی مکرمې. نبی علیہ السلام هدایت داو چې تاسو به د چا سره جنگ نه کوئ. البته که مشرکین نو پهل وکړل او اول حمله وکړه نو له جواب ورکړي داسې جواب چې پازې ساړه کړي او تاسو به ابتدا نه کوئ. په دې موقع باندې نبی علیہ السلام زغره اغوستې ده، خولې په سر ده او په وقار او په عزت روان دي. سعد بن عبادہ یو خبره وکړه، الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الکعبه، نن د غوښو ورځ ده او نن به کعبه چې کوم دی نو دا حلالېدی شي چې موږ به جنګ کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې خبرو خپه شو او هغه ته وی، الیوم یوم المرحمه الیوم تکس الکعبه، نن د رحم ورځ ده او نن به کعبې ته غلاب او ستولې کېږي. او جنډې تي واغستو ادارې زیر ور قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن عبادہ وی چیسی نظم آزوی خطا شی نبی علیہ السلام تیوی تی جاندار دام زبیر رضی اللہ مطور دام سوار رو دا مہاجرین و دوانا جاندی در زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرش. نبی علیہ السلام تو سلام پا وقار عزت روان دے سرش کا تکڑے دے حجون مقام تورسی دو پدیر طول اللہ چا جم و نکل رو. البته خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کومه دستی د مسلمانانو سره وو، ځکه چې خالد رضی اللہ عنہ مسلمان شوی وو، نو په هغه جانب باندې بعضې شرپسندو نوجوانانو د قریشو حمله کړې وه، نو صدرې مسلمانان شهیدان شوي وو او د کافرو نه دیارلس یا شل کشان قتل شوي وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف ته ننوتو او باقی چې کوم بوتان او غیمات کړو او دا آیات به وی، جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، او موزه وکړو د بیت اللہ شریف نه چاپیره تواب. قریش او مشرکین ډیر پیر لري په منځ کې لري، سو کوئی چنن بمونگا لالی گو، سو زڑی خبری آدھئی چی مونگ دی نبی علیہ السلام سرسکڑی نن بداغی سزا مونگ تبی روی او پیر دی پر پیدو دی. دیر وقت چوشو او پدی انتظار دی چی مونگ سرسکی چکلا دورا کارشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کرام سو ثواب کئ سو کو منزور ولانی چا ملتزم نیولے او اللہ ته جاڑی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا کولا، لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ، چې د الله نه سوا د عبادت لایق نشته. الله چې کوم لوز کړو هغه رښتینی کړو، د خپل بنده امداد یې وکړو او د کافرو ټولو ډلو یې شکست ورکړو. قریش ویل زموږ څه خیال او دا څه کوي، نبی علیه السلام د کعبې په دروازه پورته وختو او قریشو ته یې خطاب وکړ چې ستاسو سخیا دی زه به ستاسو سره څه کوم. نو هغه ټولو پوه شو چې موږ مقابله نشو کولی، دا جزئي خبرې وکړې چې موږ په تا دا خیال کوو چې اخ کریم وابن اخ کریم، تزمون عزتمن روري او د عزتمن رور بچي مون پتا نه چار کو عجزي پيش الله عجزي په خي نبي عليه صلوات و سلام ورته وي زي د الله د پاره تاسو آزادي تاسو ظلمونه کړلي ما د الله د پاره آزاد او زم تاسو ته اغه ورکوم کوم چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی وا لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لكم اس ملامتیا به تاسو نشته او الله دې تاسو وګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې انداز مکه کې داخل شو او الله چې کوم لوس کړو هغه یې غیر استنیش ورته باوجود باز داسي اشتهاري مجرمان چې نبی عليه الصلاه والسلام دا مبارک دا فرمایلی چې کدیو د کعبه غیلا په نیولې خدا به قتل ول دا جرم ډیر خطرناک دی کوي به قتل شو او بازي وینځي وی چاو سندري ویلي دمي وی پد نبی عليه الصلاه والسلام سپکې بیان بیا نبی عليه السلام حجور مقام کې خیمه ولګول او دای خپل مرکز وګرځ دا ولي دا هغه مقام و چې د هجرت نامه کې ټول قریش دي کې راجمع شي او د نبی عليه الصلاه والسلام خلاف او معاهده کړی و او د بنی هاشم خاندان سے بایکاټ کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره چې د الله د نعمت تذکر وشي او یاد شي نو هغه ځکه پر هغه مولا کا د نبی علیہ السلام بیبیانو کې ام سلمہ او میمونہ رضی اللہ عنہما د نبی علیہ السلام سره اور دیر نرمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قریش و سوا دا نبی علیہ السلام نرمی چکل انسوار ولی دا ناوی دید چکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارزمون نباتی کی گیدر دی داو سا غم جوڑ شو چی پیغمبر زمون ندر تی پاتی شو مدا خو زمون د پار ډیر غړ د تر خبره ده څنګه نبی له سم ډیر نرمي کوله د قریش سره نبی علیہ السلام خبر شو چې انصار خدا سوچ کړي چې نبی علیہ السلام د دې خلکو سره کومه رویه کوي مدا هم که سدرتي پاتې کیږي هم پرې دي نبی علیہ السلام تو سلام انصار را غونډ کړه اور ته وی چې ما د الله د پاره هجرت کړې ده او تاسو کړی ده درغلې المحیا محیاکم والممات مماتکم تاسو سره وزما ژوند وی او تاسو سره وزو پات کیږي زه درته نه پات کیږي دا غي نه رښتا ان سوار دا وته سړي وشو بیا نبی اسلام د مکی بارک هم دا وی چې د نن پس پر قیامت پورې با ان شاء الله د دې کې غزا ناراضي جنگ به ناراضي او زمما د پاره صرف یو ساعت د پاره حلال شي و نور الله پاک دې او حرمت بیر تر واپس قیامت پورې ودا حرام زمینی حرام وي دا اختلاف ته چه مکم و کرمه پا جنگ پتا شده و حسول حدا نسو یو سوی سو برسا بارا نبی علیه السلام پوج راوسته و لیکن و پارو ویری دا مقابلی ترانه دا نو جنگ سر پتا شده و کافیرو مقابلی ندکل امام شعبی سیوی حسول حد پتا شده نبی علیه السلام ناسو اکرامه چې د ابو جهل زوی و هغه تښتېدلی و تکانوی زمان پلار دا نبی علیہ السلام سر اڈیو ظلمون اکرنی زمان خیر نشتا اقصا دا غمخ کی تیرشی وا چاکشتای کی سورو کشتای کی آب و حوان مناسب شا نخل قوی دی وقت کی صرف اگر رب تچگی وی چی اسمان کی دی ادا کت سنشی کوری نوی دا خود محمد علیہ السلام ا خبر شما واپس کئی شو واپس شو دا غبی بیو خیارا و دا نبی علیہ السلام ناغی دا خبر خاون دا پار پناغستی و نبی بیم راو رسید او دین دا کشتی نو واپس شو دا نبی علیہ السلام خاطرال او مسلمان شو نبی علیہ السلام دا پا اسلام خوشحال شو نورم بازی کسان تختیدلیو یا واپس را لے مسلمانان شو دی صورت کی امدد اگی ذکر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا کلچرا غی نصر اللہ امدان دا اللہ پاک الفتح و فتحا و رحیت الناس او دلی دل خلق یدخولونا جدا کلی گی بی دین اللہ پدین دا اللہ کی افواجا ڈلی ڈلی فصل بھی ہم تسبیح آیا بھی حمد ربی کا سرد سفتنو دخل رب وستغفرو و بخنوانا دغی اللہ نا انہو بشکت غلہ پاک کان توابا دے توبہ قبل ان کے مقصد مریدہ شو آخری عمر کی اللہ صحبت تعلق آئے سورت کی نظر شو نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوڑ خلق ہوئی نہ بڑا سکے اللہ نے پتھارا لا دے جاڑی نہ ابو بکر ہوئیو چکل پتھارا لا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ترا لے گئے دا بولے انقلاب کا انقلاب را گیا نو دا یو اعلان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نیٹی تکستان یا کریز دیش پھر نبی علیہ السلام اپاد شو صحابہ ہوئی ہم تپتہ لگینا ابو بکر نے رکھوئی ہم نبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہما اگوئی ازت پشو ومر رضی اللہ تعالیٰ نوز پاکبل کابینہ کی غیسی ہما اب کم مشران سبچی در جرگے کولا مشوران زام پکیو نا خبش زمان کا امداسی بچی و زامن شتے عمر آغا ناکنی و دے ایسے نومر رضی اللہ و درنہو آغا دیو دری جواب سوال دا جواب دا پارا نخلق راغن پر تبو سے نکولو جنی صورت سمق سمت چاہیو سوی چا بل سوی عبدالعیم نیمباس نے تبو سو استاس رائے دا اگر زمان رائے دادا نبی علیہ السلام نے یہ دیشار نوبر وی زمان دار آئی رہا نغنور کسانی دروے پڑھ شی عبدالعیم نے عباس کی ماغس کے لئے ملے با قرآن کوئی حساس و بچی با قرآن نے کوئی معلوم شدہ خبرہ کہ شورا کسان با اغل کسان کرزے جا قرآن ماہرینی عرصو بنگرزے اللہ